صورت ہو تو بتا دیجئے کہ بچہ گود لے تو جوان ہو جانے پر پردہ واجب نہ ہو. اس کی ایک صورت یہ بھی ہے, اس سے دودھ کا رشتہ قائم کر لیں اپنا یا اپنی سگی بہن, سگی بیٹی, سگی بھانجی کا کم از کم ایک بار دودھ اس طرح پلا دے کہ حلق سے نیچے اتر جائے. اس طرح اب جن جن سے دودھ کا رشتہ قائم ہو ان سے پردہ واجب نہ رہا. لیکن یہ وضاحت کر دوں کہ یہ ڈبل 12 ماہ تک تو دودھ پلانا جائز ہے. ڈبل 12 ماہ کے بعد مزید جو 6 مہینے ہے وہ 6 مہینے جو دودھ پلانا جائز نہیں ہے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.